pauzie. Zdrowit. Nowość! KFC Pizza Twisters! Zakręć wszystkimi smakami! KFC Pizza Twisters! Tylko teraz! Tylko w KFC! Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 czerwca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami w całej Polsce. Rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych we Francji. Będzie nowa konserwatywna grupa w Parlamencie Europejskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom 11 województw alerty ostrzegające przed burzami. Ma to związek z wydanymi przez IMGW ostrzeżeniami burzowymi drugiego oraz trzeciego stopnia. Piotr Błaszczyk z RCB mówi, że w związku z ryzykiem gwałtownych burz i silnego wiatru w ciągu dnia i w nocy należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jeżeli to tylko możliwe, zostańmy w domu. Musimy dostosować te zasady bezpieczeństwa do tego, gdzie aktualnie jesteśmy. Czyli jeżeli jesteśmy w górach, a widzimy, że to zjawisko burzy może za chwilę nastąpić, powinniśmy jak najszybciej zejść ze szczytu. Jeżeli z kolei jesteśmy nad wodą, nad morzem, nad jeziorem, jeżeli pływamy, powinniśmy natychmiast wyjść z wody, oddalić się od brzegu. Woda jest doskonałym przewodzicielem prądu, co stanowi śmiertelne zagrożenie. Należy też zamknąć okna i zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na parapetach i na balkonie. Wysoka frekwencja w wyborach parlamentarnych we Francji. Według danych z godziny 12 frekwencja w pierwszej turze wniosła 25,9%. To najwyższy wynik od ponad 25 lat. W południe frekwencja była o 7 punktów procentowych wyższa niż w poprzednich wyborach do niższej izby parlamentu w 2022 roku. Francja na krawędzi politycznego impasu. Korespondent Polskiego Radia w Paryżu Stefan Folzer mówił, że dzisiejsze wybory parlamentarne to walka trzech wrogo nastawionych do siebie bloków. Sytuację komplikuje to, że żaden z nich może nie utworzyć większościowego rządu. Faworytem do wyborczego zwycięstwa jest prawicowe Zjednoczenie Narodowe. Drugie miejsce w sondażach zajmuje lewicowy Nowy Front Ludowy, a na trzecim miejscu jest centrowy obóz prezydenta Emmanuela Macrona. Stefan Folzer podkreśla, że o ostatecznym podziale mandatów we francuskim parlamencie zdecyduje druga tura, która odbędzie się 7 lipca. O tym już się mówi teraz we Francji, że w drugiej turze najprawdopodobniej kandydat czy obozu centrowego, czy lewicy będzie rezygnował z kandydowania, jeżeli przeciwko niemu będzie silny kandydat narodowców, który może wygrać ten okręg wyborczy. Więc to najpewniej będzie dzisiaj komentowane podczas wieczoru wyborczego. Sytuacja w każdym z tych okręgów, jak reagują kandydaci, czy chcą dalej walczyć o mandat, czy raczej rezygnują. Przez to oczywiście będą śledzili wyniki narodowców, bo najprawdopodobniej w wielu, wielu okręgach oni zdobędą rekordowe wyniki. Impas polityczny może trwać do 2027 roku, czyli do następnych wyborów prezydenckich. Prezydent Emmanuel Macron wykluczył możliwość podania się do dymisji. Będzie nowa konserwatywna grupa w Europarlamencie. Jej powstanie ogłosili w Wiedniu węgierski premier i lider Fideszu Viktor Orban, były czeski premier i lider partii ANO Andrzej Babiš oraz szef austriackiej partii wolności Herbert Kickl. Na razie nie udało się najprawdopodobniej przekonać innych partii, by dołączyły do grupy, dlatego na razie nowa frakcja nie powstanie, bo tam musi się składać z przedstawicieli co najmniej 7 krajów. Trzej politycy podpisali w Wiedniu, jak to nazwali, manifest patriotów na rzecz przyszłości Europy. Węgierski premier zadeklarował, że oto rodzi się w Unii Europejskiej nowa era, a jej początkiem jest utworzenie politycznej platformy trzech ugrupowań. Chcę jasno powiedzieć, że taki jest nasz cel i mamy nadzieję, że wkrótce stanie się to najsilniejszym ugrupowaniem prawicowym w polityce europejskiej, powiedział w Wiedniu Orban. Na razie jednak grupa będzie się składać z trzech ugrupowań. Wygląda bowiem na to, że rozmowy z PiS-em, słowackim Smerem i słoweńskim SDS-em zakończyły się niepowodzeniem. Szef austriackiej partii wolności Herbert Kickl poinformował, że grupa zostanie oficjalnie zaprezentowana w Strasburgu 16 lipca podczas inauguracyjnego posiedzenia Europarlamentu nowej kadencji. Piotr Piętka, Polskie Radio. Wykopaliska na Starym Rynku w Słupsku będą miały większy zakres. To efekt znalezienia kilkunastu już grobów z czasów kultury pomorskiej. Ich wiek jest szacowany na co najmniej 2,5 tysiąca lat. To poszerza zakres prac wykopaliskowych, mówi dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Tomasz Orłowski. One są w znacznie większym zakresie niż pierwotnie przewidywała decyzja konserwatora zabytków, ale z uwagi na te liczne, bardzo cenne znaleziska, szczególnie te 14 grobów sprzed kilku tysięcy lat, decyzją konserwatora zakres został znacznie rozszerzony, ale też te prace postępują, uwalniając fronty do robót stricte drogowych. Koszt modernizacji Starego Rynku w Słupsku to około 20 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No i Niemcy mogą się cieszyć. Do domu wracają Włosi i Duńczycy, grają dalej debiutanci, Gruzini i Słoweńcy, ci pierwsi dzisiaj wieczorem z Hiszpanią, a ci drudzy jutro z Portugalią i nie są bez szans. Anglicy mieli nas znieść, tak? A co się stało? 0-0? Uważam, że w piłce nożnej zawsze jest szansa. Mówił młodzieżowy reprezentant Słowenii Jean-Luc Leban, z którym Krzysztof Łoniewski miał okazję porozmawiać i którą to rozmowę będą mogli Państwo posłuchać dzisiaj w trzeciej stronie medalu. A o Euro nie tylko z Jean-Luciem Lebanem, ale porozmawiamy już zaraz z naszym gościem Rafałem Dębińskim z Canal Plus Sport. Będzie też gościni Justyna Kostyra z Eurosportu. W końcu jutro rozpoczyna się Wimbledon. Co jeszcze dzisiaj? No kolarstwo chociażby, czyli Tour de France i Tour de Pologne, ale kobiet z udziałem Henryka Sytnera i Dariusza Urbanowicza, rajd Polski, a do tego za oceanem Copa America. Proszę zostać z nami do godziny 19:00, nasz numer telefonu bez zmian 22 i 7 trójek, a teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. No to zerkamy na to, jak wygląda sytuacja w meczu naszych siatkarzy. Grają o trzecie miejsce w turnieju finałowym Ligi Narodów, rywalem Słoweńcy. Adam, ty siedzisz bliżej na tablicy wyników? 11-10 dla rywali. O 20:00 w meczu o zwycięstwo w rozgrywkach zagrają Francuzi z Japończykami. Dziś kolejne mecze 1/8 finału na piłkarskim Euro. 18:00 mecz w Gelsenkirchen. Anglicy zagrają ze Słowakami. O 21:00 w Kolonii Hiszpanie z Gruzinami. Jeszcze jeden wątek piłkarski. Były selekcjoner naszej kadry Paulo Sousa został nowym trenerem Shabab Al Ahli Dubaj, ekipę z pierwszej ligi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ostatnio prowadził Salernitane we Włoszech. Powtórzysz tę nazwę? Oczywiście, Al Ahli Dubaj. Ale dobry, przepraszam, jesteś. Shabab Al Ahli Dubaj. Brawo. Finn Kaller Wampera wygrał w Mikołajkach 80. rajd Polski, 7. rundę samochodowych mistrzostw świata. Drugie miejsce wywalczył Brytyjczyk Elfyn Evans, a trzecie Francuz Adrien Formeau. Najlepszy z naszych kierowców, Mikołaj Marczyk, był 18. Z kolei Włoch Francesco Bagnaia wygrał na torze Wassen wyścig o Grand Prix Holandii, 8. rundę motocyklowych mistrzostw świata w MotoGP. Drugi był lider klasyfikacji generalnej, Hiszpan Jorge Martin, trzeci inny z Włochów Enea Bastianini. Przypomnijmy, że wczorajszą rundę mistrzostw świata na żużlu w Gorzowie wygrał Szwed Fredrik Lindgren. Drugie miejsce Bartosza Zmarzlika, który pozostaje liderem klasyfikacji generalnej cyklu. Ma 27 punktów przewagi nad Jackiem Holderem. Kończymy serwis Formułą 1. Grand Prix Austrii wygrał zaskakująco Brytyjczyk George Russell, prowadzący w klasyfikacji generalnej. Holender Max Verstappen miał kolizję z wiceliderem cyklu Brytyjczykiem Lando Norrisem i zajął 5. miejsce. Drugi był dzisiaj Australijczyk Oscar Piastri, trzeci Hiszpan Carlos Sainz. Patrzymy na to, co dzieje się na trasie Tour de France. Tam drugi etap. Powoli zmierzają już w stronę mety. Chyba 6 kilometrów do końca, także to po naszej prawej stronie, a po naszej lewej grają wciąż siatkarze. 13 do 12 dla Słoweńców to pierwszy set. I jeszcze raz przypominamy numer telefonu do nas 22 trójek w każdej sportowej sprawie. Czekamy. Life ain't good enough, I feel my 16,5 minuty po godzinie 17. Studio Euro w Trójce. I Studio Euro rozpoczynamy od rozmowy z Ryszardem Komornickim, byłym reprezentantem Polski, mieszkającym od wielu lat i grającym kiedyś w Szwajcarii. Dzień dobry, panie Ryszardzie. Dzień dobry panu. Witamy serdecznie. Do dziś słyszymy i cały czas słychać we Włoszech płacz i piłkarzy, i kibiców przede wszystkim. Ogromna krytyka. A w Szwajcarii euforia? No raczej tak. Jeżeli chodzi o Szwajcarów, to naprawdę ja jestem zaskoczony w ogóle tym, to właśnie tą euforią, która wybuchła, można powiedzieć, po tym zwycięstwie i wcześniej już. I to jest takie nie za bardzo typowe dla Szwajcarów. Ale myślę, że zrozumieli, że mają też powody do zadowolenia i do cieszenia się, bo to jest naprawdę dobry sukces. Jaka jest rola Murata Yakina w tym sukcesie Szwajcarów, w tym dotychczasowym sukcesie Szwajcarów na Euro? Znaczy, Yakin zrobił coś mądrego, dogadał się z zawodnikami, bo na początku nie za bardzo ta współpraca między Czaką i Shakirem nie za bardzo się układało. Wiadomo, oni mają jednak, to są zawodnicy ważni, mają coś do powiedzenia, jak to się mówi w zespole, tak? I był na tyle inteligentny, mądry, że posłuchał ich też rad zawodników, to oni wspólnie znaleźli właśnie taki kompromis między tą dobrą grą w defensywie, ale też jakąś tam swobodę grze ofensywnej i to prezentują właśnie te ostatnie mecze. Jeżeli patrzy się na kolejnych możliwych rywali, no to dzisiaj w meczu Anglii ze Słowacją to są ci potencjalni rywale. O czym się mówi w Szwajcarii właśnie w tym kontekście? No, Szwajcarzy się cieszą z tego, że są w trzeciej rundy w Anglii, zakwalifikują się rundę dalej, tak? I myślę, że te takie opinie i ten, że właściwie to nie ma dużego znaczenia, no bo tak naprawdę nie mają wpływu tutaj, z kim będą, przeciwko komu będą grali. No, tak jak powiedziałem, przeważa zadowolenie i ten, i oczywiście są takie już trochę może przesadzają w jedną stronę, już jest opinia, że Szwajcarów stać na wszystko, to znaczy może są takie słowa, że mogą zostać nawet mistrzami Europy. No, to myślę, że to jeszcze trochę za wcześnie tak mówić, ale to świadczy właśnie o euforii, która się wytworzyła po tych dobrych meczach i ostatnim takim zwycięstwie przeciwko Włochom. Trzeba przyznać, że zdecydowanie i zasłużenie wygrali. Także tutaj Szwajcarzy troszkę nawet, moim zdaniem, przesadzają, a nie mówią na temat przeciwnika, takiego naprawdę nikt się jeszcze na tym tak nie zastanawiał. Panie Ryszardzie, myślę sobie, że gdyby zostali Szwajcarzy mistrzami Europy, to pan nie miałby nic przeciwko temu. Mieszka pan na pewno na co dzień w Szwajcarii, kibicuje pan Szwajcarom. Bardzo panu serdecznie dziękujemy, że znalazł dla nas pan czas i prosimy o kontakt także w przyszłości. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo, dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy, pozdrawiam państwa. Wspominaliśmy o tym, że Włosi płaczą, że jest rozpacz, jest też ogromna krytyka, więc posłuchajmy. Piotr Kowalczuk zawsze pilnie i z atencją patrzy na to, co się dzieje. A początek relacji jest naprawdę niesamowity. Kiedy rano poszedłem po gazety, pod kioskiem stała już grupka sąsiadów dyskutując o meczu. Zapewne, żeby wyprzedzić mój złośliwy komentarz, zaatakowali: Polska też odpadła, a nawet nie wyszła z grupy. Generalnie jednak nastroje były wisielcze. Nie lepiej w gazetach. Corriere della Sera. Italia w strzępach, pobita i poniżona. Il Giornale. Jesteśmy na dnie. La Gazzetta dello Sport. Brakowało wszystkiego. Trzeba wszystko zacząć od nowa. Wstyd. La Repubblica. Malutka Italia. Nie istniejemy. La Stampa. Katastrofa. Najostrzej libero. Włoskie ofermy. Kopcie ogródek, a nie piłkę. W prasie wyłącznie druzgocąca krytyka. Nie chodzi już nawet o katastrofalną grę, bo z tym dyskutować trudno, ale o pomeczową wypowiedź kapitana Gigiego Donnarumy. Oprócz świeżości i rytmu brakowało zaangażowania, solidarności i woli walki. Czyli na tym turnieju Włosi nie byli drużyną. Dziś wczesnym popołudniem prezes Związku Futbolowego Gabriele Gravina i trener Spalletti spotkali się z włoskimi dziennikarzami na konferencji prasowej. Prezes rozwiał wszelkie wątpliwości w oświadczeniu wstępnym. Powiedział, że selekcjoner pracuje z drużyną dopiero od 9 miesięcy. Przed niemieckim turniejem prowadził reprezentację w zaledwie 10 meczach, więc Związek Futbolowy zdecydował o kontynuowaniu i realizacji kilkuletniego programu Spallettiego. Podkreślił, że w tej chwili to jedyna odpowiedzialna i możliwa decyzja. Padły oskarżenia pod adresem klubów włoskiej ekstraklasy. Gravina przypomniał, że wszystkie włoskie reprezentacje młodzieżowe spisują się świetnie, ale kluby wolą kupować graczy za granicą. Padło pytanie, czy nie można zmusić klubów do korzystania z młodych, utalentowanych Włochów. Jest to jednak prawnie niemożliwe. Pierwsze komentarze włoskich mediów są bardzo negatywne i bardzo podobne. Ponieśliśmy klęskę, ale nie zmienia się nic i nikt, ani prezes, ani selekcjoner. Dostało się też Spalletti'emu. Z całą pewnością strategia i taktyka były genialne, ale selekcjoner zapomniał, że nie posiada graczy, którzy byliby w stanie ją zrealizować. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Patrzymy na to, co dzieje się w siatkówce, także zniknął, jak nazwać. 20 do 20. Brawo, jestem zawsze czujny. Wiesz, co się dzieje. Francuz Kevin Vauclain wygrał drugi etap Tour de France, a pomagał mi w tym, jak wypowiedzieć to nazwisko, Rafał Dębiński, dziennikarz Canal Plus Sport, który już jest z nami. Witaj, Rafał. Dzień dobry, powiedziałeś to tak, jakbyś był od dziecka Francuzem. Gratuluję. Dzięki tobie, bardzo dziękuję. Rafał wychowany we Francji, przypominam. Częściowo, tak. Tak jest. Rafał, co cię zaskakuje w tym Euro, po tym wszystkim, co się wydarzyło, jakbyś miał tak pokrótce podsumować i wyciągnąć kilka tych smaczków, które gdzieś w twojej głowie funkcjonują? Trudne pytanie na początek. Bardzo dziękuję. Ale taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest Gruzja. No bo to jest oczywiście sensacja tego turnieju. Po pierwsze, że w ogóle awansowali, po drugie, że wychodzą z grupy w ostatnim meczu, pokonując Portugalię. Co prawda nie grała na wyjściowym, tym najlepszym składzie, no ale jednak to jest wciąż drużyna zbudowana była z wielu świetnych piłkarzy. I to jest ta niespodzianka. To pokazuje, że można, że jest ten entuzjazm, że jest plan, to da się to osiągnąć. Myślę, że też ważne było w tym to, że to, co w ogóle jest ważne w piłce i coraz bardziej wydaje mi się, to jest szybkość. I słuchaliśmy teraz o Włochach. Ich kłopotem jest to, że oni nie mają szybkości, że im brakowało też intensywności. Anglikom jeszcze bardziej, wydaje się. Też, możemy o nich jeszcze pomówić. Tak, ale chcemy porozmawiać też, bo zauważyliśmy z Adamem, że ewidentnie odbija się na nich ten po prostu morderczy sezon w Premier League, pewnie w Serie A także i to widać. Też, ale to dotyczy tych najlepszych kadr, które mają piłkarzy najlepszych klubów i które niekoniecznie przekonują swoją grą, no bo ci piłkarze mają prawo być już wykończeni. Natomiast z Anglikami jest też taki kłopot, że wydaje mi się, że oni grali ładniej na ostatnich turniejach, ale odpadali, więc być może teraz też skupią się głównie na tym, by goli nie tracić. Być może kłopotem jest też nowa pozycja Bellingama, gra inaczej w Realu niż wcześniej. I często jest tak, że Bellingham, Foden czy wracający bardziej w piłkę Kane spotykają się w innej przestrzeni. Brakuje wyjścia na pozycję, brakuje gry na wolne pole, a to jest dzisiaj bardzo istotne, żeby była możliwość zagrania i do nogi zawodnikowi, i komuś innemu na wolne pole. I tego też brakuje. I właśnie o Włochach tych mówię, bo pamiętam ich pierwszy mecz z Albanią. Bardzo mi się podobali. To był zespół, który pięknie budował ataki, tego rywala swojego usypiał i nagle przyspieszał 2-3 podania i było zakończenie akcji. Natomiast kiedy grasz już z rywalami z wyższej półki, no to widać, że ta intensywność jest już za mała i mówił o tym trener Spalletti po tym meczu, ale dwa to, że brakuje im szybkości. A tę szybkość mają Niemcy, mają Anglicy, mimo wszystko, no bo jest Bukayo Saka, pokazują Bellingham, ale przede wszystkim mają Francuzi, którzy mają co niemiara, tylko że oni z kolei zapomnieli, jak się bramki strzela, więc tutaj brakuje skuteczności. Ale wydaje mi się, że dzisiaj bez szybkości, bez tego, by grać na wolne pole, mieć piłkarzy, które tę wolną przestrzeń zdobywają, trudny jest to o bramkę. Widzieliśmy wczoraj chociaż bramkę... Musiali. Tu, bo musiali, tak? No to umówmy się. Włosi nie mają takiego piłkarza ani jednego i być może to jest też... No na pewno. Rafał, a pamiętasz, jak się zabrał? Bo rozmawialiśmy też tam przed audycją. Tak, Kai Havertz, coś niewiarygodnego. Tak, tak. Ewa Swoboda by nie dała rady. Tak, to prawda. A Hiszpanie, bo jeszcze o nich nie powiedzieliśmy. Chciałem cię w ogóle zapytać, która drużyna na tym etapie wydaje ci się najbardziej kompletna? Krzysiek jest zachwycony Niemcami. Wydaje, że Niemcy właśnie, bo prawdopodobnie trafią na Hiszpanię, to będzie ten prawdziwy sprawdzian dla nich. Natomiast kto jest najbardziej kompletny? Znaczy, jeśli chodzi o tych Niemców, to pamiętajmy też, jaka piłka jest niesamowita, jak nie detale, detaliki decydują. Pamiętamy ten wczorajszy spalony o Niemcy, centymetr dwa. Ten mecz mógł się potoczyć inaczej i Niemcy mogło być już nie być na tym turnieju. No właśnie, ciekawe, jakby zareagowali, prawda? Tak, przegrywając. Bo tego nie wiemy oczywiście. No ale słuchajcie, z drugiej strony mieli tyle sytuacji przed z tą stratą bramki, nieuznanej bramki, że też powinni wyprowadzić wysoko do tego momentu. No ale wiesz, Francuzi powinni wygrać wysoko z nami. To prawda. A zremisowali. Tak, to takie gdybanie. Tak, i grają dzisiaj z Belgią, jutro. Tak, jutro. I mogą odpaść z turnieju, więc to pokazuje, jak te detale są bardzo istotne, jak skuteczność w futbolu też jest ważna. Co do Hiszpanów, ten pierwszy mecz był taki ciekawy z Chorwatami, bo to był pierwszy mecz od wielu, wielu lat, kiedy nie mieli przewagi w posiadaniu piłki. Pamiętamy tę Hiszpanię z Mistrza Świata Luis Enrique, to był zespół, który miał tam monstrualne posiadanie piłki, dochodząc do 80%, a nie mogli bramki strzelić czasami, prawda? A tutaj jednak potrafili wykorzystywać też szybkość. Był i Nico Williams, i jest Lamine Yamal, i nagle mają tych dwóch piłkarzy plus Morata, którzy też, jeżeli w tych fazach przejściowych wykorzystujesz ich szybkość, to możesz zaskoczyć rywala. Więc ta gra Hiszpanów się trochę zmieniła i faktycznie jest bardziej kompletna, plus bardzo fajny środek, bo i Fabian Ruiz gra świetnie, i Rodriguez świetnie, i jest Pedri, więc jest to faktycznie zespół zrównoważony. Ale ciekawostka jest taka, że na obronie gra dwóch Francuzów. Więc widzimy sobie, że to jest nacja, która świetnie szkoli i nagle masz pozycję, gdzie stawiasz na dwóch de facto Francuzów, których naturalizowałeś, no bo okazuje się, że nie masz i tak lepszą pozycji, więc też pokazuje, że na tych najlepszych nacjach czasami są pozycje, które jest trudno obsadzić. Patrzyłem na Szwajcarów, myślałem też od razu o Austriakach. To niesamowite przygotowanie fizyczne. Jest dużo podobieństwa w grze tych obu drużyn, prawda? A Francuzi, bo trochę mniej o nich teraz rozmawialiśmy i śledziliśmy ich losy, bo oczywiście pod kątem Polaków patrzyliśmy na to. Co się mówi o Francuzach? Jakie są teraz oczekiwania? Oczywiście znowu się pewnie mówi najwięcej o Kylianie Mbappé, ale pewnie już zdrowy na całego. Tak, oczekiwania są zawsze takie same. To znaczy ich cel, oni mają zawsze cel wyznaczony, być w pierwszej czwórce. I to jest realny cel, czy go osiągną, zobaczymy. Jak sobie patrzymy na to, jakich mają piłkarzy, no to oni powinni to wygrać. Tak naprawdę. I też dlatego, że mają piłkarzy szybkich na każdej pozycji. Ich wadą jest jednak to, po pierwsze, że mają kłopot z znakiem pozycyjnym, że trenują teraz, w ogóle treningów taktycznych jest bardzo mało. I Didier Deschamps stawia wszystkim na to, by gola nie stracić, a że ma wielkie indywidualności z przodu, to liczy na to, że one jedną akcją rozstrzygną ten mecz, właśnie szybkość, czy Mbappé, czy Ousmane Dembele, czy Kolo Muaniego, czy Barkoli, bo tak wielu piłkarzy szybkich nie ma nikt, ale widzimy, że mimo tej szybkości, mimo kreowania sytuacji, to skuteczność strasznie szwankuje. Jeżeli nie zacznie strzelać Mbappé, to i tak też nic z tego nie będzie. I teraz raczej mówi się o tym, że zmieni ustawienie z 4-3-3 na 4-4-2 i tych piłkarzy będzie trochę mniej, po to, żeby była większa równowaga, ale też po to, że może ktoś z drugiej linii wchodził w pole karne i dzięki temu mógł wykończyć akcję, bo tego chociażby brakowało w tym meczu z nami. Rafał, i na zakończenie twoja subiektywna opinia na temat tego, czy Michał Probierz powinien zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. Z uwagą zaobserwowałem, że całe środowisko dziennikarskie jakby nie ma wątpliwości i on ma nadal kierować naszą drużynę. Czy może powinien zastąpić na przykład Southgate'a w Anglii? A tak nie. Zupełnie serio. Czy ciebie to nie dziwi, że wszyscy tak przechodzą do porządku dziennego? Czy ty widziałeś progres w grze reprezentacji Polski? Ja powiem czy tak, Probierz ja myślę, że on nas, on nas chyba zaskoczył, bo niektóre momenty gry naszej kadry zaskoczyły nas pod tym względem, że nie odpowiadały temu wizerunkowi, którego mieliśmy Probierza jako trenera wcześniej. Mhm. Bo to był raczej trener, no, który nie przywiązywał takiej wielkiej wagi do tego, jak zespół gra. Kiedy się mu to zazwyczaj miał swój jeden żart, który słyszałem tysiące razy, już mnie nie śmieszy, mówił: chcesz mieć styl, idź do kiosku po twój styl. I to był jego permanentny żart, który już mnie w ogóle nie śmieszył. Natomiast nagle on cały czas mówi o tym, że chce grać piłkę. Pewnie poszedł do kiosku. Być może kupił, poczytał i zmienił. Natomiast mimo wszystko w tych pozytywach jedna rzecz mnie zaniepokoiła, że kiedy wszyscy uwierzyliśmy, że chcemy grać piłkę, przyszedł mecz z Austrią i się z tego wycofał. Wymyślił, że chcemy jednak odpowiedzieć na tą samą intensywność, a wydaje mi się, że na intensywność z Austrią nie odpowiadamy żadnym składem, bo oni są z tym zbyt dobrzy, a zatraciliśmy to, co mieliśmy już dobrego, czyli tych kilku piłkarzy kreatywnych, którzy w tych fazach, kiedy piłkę mieliśmy, chcieli grać piłkę. To był dla mnie błąd. Z Francją tego wrócił, no i przynajmniej mamy korzystny wynik, więc myślę, że te pozytywne opinie wynikają też z tego, że zaszliśmy już tak nisko i mieliśmy w pamięci jednak te mistrzostwa świata ostatnie, kiedy wyszliśmy z grupy. I ten dramatyczne eliminacje z Santosem. Tak, ale ja mam wciąż pamięci to, jak graliśmy wtedy na Mistrzostwach Świata. No tak, Rafał, z drugiej strony, przepraszam, że ci przerwę, gdyby nie łód szczęścia, nazwijmy rzeczy po imieniu, to zarówno w meczu z Holandią, jak i z Francją przegralibyśmy wysoko. To prawda, tylko że to jest kwestia tego, trudno jest mi bronić Michała Probierza, bo nie zawsze byłem jego wielkim zwolennikiem jako trenera ligowego. Natomiast też obiektywnie patrzę na to, jakich mają piłkarzy. Jednak to jest klucz. Możemy mówić, że ten trener jest taki, ten owaki, ale no jaki ale by nie był trener... A Gruzini? No jakich mają piłkarzy? I zobacz, gdzie są. Słuchaj, no i no, ale są jednak zawsze pozytywne. Są pozytywne wyjątki. Mieli też trochę inną grupę. No, pamiętajmy o tym, że nasza grupa była wyjątkowo trudna i po prostu nasze miejsce jest miejscem logicznym. Ale pokonali Portugalię. Tak, ale Portugalia już nie gra w najlepszym składzie. Poza tym pamiętajmy, że świetnie. Nie no, możemy długo dyskutować. Ten mecz dla nich się świetnie zaczął, później się mądrze bronili, wprowadzali kontry, więc też było dla nich takie bezpieczne. Ale pamiętajmy, mówię o tej szybkości. Aha. Bo czy Kwaratskhelia, czy Mikał Tadze, który dobrze zna z Ligi Francuskiej, bo de facto on jest wychowany i urodzony we Francji, to są piłkarze bardzo szybcy. Wydaje mi się, że my aż takich szybkich nie mamy, więc te swoje atuty potrafili też wykorzystać z Portugalii. Ale takie niespodzianki zawsze były. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle sensacją byłoby, gdyby doszło do półfinału Austria-Szwajcaria, bo to jest możliwe i to by też był jakiś znak, że czasami... Jakaś taka nowa siła, tak, prawda? Że wielka intensywność i drużynowość może ci przeciwstawić zespołem, które mają większe gwiazdy, ale może bardziej zmęczony już na tym turnieju. Michał Probierz, wystarczy powiedzieć, i działa jak płachta na byka na Krzysztofa Łuniewskiego. Poza tym jeszcze jedno co do Michała Probierza. Ja po prostu jestem zbudowany tym, że ciągle trenera zmieniamy. Więc mimo, że Michał Probierz nie jest selekcjonerem moich marzeń, to wydaje mi się, że najwyższa pora, by ktoś popracował troszkę dłużej. Tak. Nigdy nie pojmę, dlaczego Marek czas. Papszun nie został selekcjonerem reprezentacji polskiej, tylko Cezary Kulesza wybrał sobie Michała Probierza. To wynika z tego, że się świetnie znają też prywatnie i to odegrało. My też się świetnie poznamy. Ważne. Dlatego mi zapraszasz, Michał. Dobrze, w takim razie kończąc już Euro, panowie, kiedy patrzę na możliwe rozstawienie na układ ćwierćfinałów, że Hiszpania może zagrać z Niemcami, Portugalia na przykład z Francją, Holandia z Austrią, a Anglia powiedzmy ze Szwajcarią, no to czekają nas fantastyczne mecze. Rafał Dębiński, dziennikarz Canal Plus Sport, jak zwykle profesjonalnie, bardzo ci dziękujemy, że znalazłeś w niedzielę dla nas czas. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Wakacyjne rytmy w trzeciej stronie medalu. Numer telefonu do nas bez zmian od lat 2027 trójek oczywiście w sprawie euro. Wczoraj gościłem jednego piłkarza włoskiego grającego w lidze amerykańskiej. No i żeśmy obstawiali przed meczem. To ja 2-0 dla Szwajcarii i mówię, Szwajcaria prowadzi 2-0 w pierwszej przerwie. No śmiech był straszny, ale sami mówili, że no tragedia za dużo, ich tam jest i każdy, jak to mówią brzydko, fuj na swój strój gra i dlatego to tak nie idzie. Szwajcarzy grają świetnie, Niemcy na razie także. Sprawdźmy, jak komentuje się ich zwycięstwo we wczorajszym spotkaniu z Duńczykami. Teraz jesteśmy już naelektryzowani tym euro. Magazyn Focus chyba najbardziej oddaje emocje po meczu z Danią. Oczywiście chodzi o pioruny nad stadionem w Dortmundzie. Błyskawice tak rozświetliły niebo, że sędzia na kwadrans przerwał ten mecz. Internet zalała fala widowiskowych zdjęć, a płytę boiska i trybuny zalała ulewa. Niemcy z dumą prężyli się w strumieniach deszczu i robili sobie kolejne fotografie. Dziś inny obraz jednak dominuje w mediach i wpływa na rozmowy kibiców. O nim zresztą też myśleli dziennikarze Focusa, pisząc o naelektryzowaniu. Stopklatka systemu VAR, która pokazuje, że o kilka centymetrów za długą stopę miał Duńczyk w momencie podania, co zdecydowało o spalonym i odwołaniu gola, który przez chwilę dawał Danii prowadzenie 1-0. A to była już druga połowa i różnie się mogło potoczyć. Stąd kolejne krzyczące tytuły w internecie. Wygraliśmy o centymetry i zwycięstwo o długość palców. 32 lata temu Duńczycy zdobyli tytuł Mistrzów Europy, pokonując w finale Niemców, swoją drogą 2-0. 1/8 finału to chyba jednak zbyt wczesna faza, by mówić o udanym rewanżu. Zresztą dłużej niż o tym meczu Niemcy już rozprawiają nad Hiszpanią, bo od prawie 2 tygodni wiedzą, że to będzie rywal w ćwierćfinale. Dania pokonana, Hiszpanie muszą dziś rozprawić się z Gruzją. Jeśli nie dojdzie do sensacji, to będzie wielki mecz w 1/4 finału i wielkie rozczarowanie dla jednej z drużyn, że to już koniec gry w Euro. Przez kilka dni jeszcze Niemcy mogą się jednak cieszyć, że organizacyjnie i sportowo wszystko idzie zgodnie z planem. Adam Górczewski wspomniał o meczu Hiszpanów z Gruzinami, ten o 21, o 18, czyli za 20 niecałe 2 minuty rozpoczyna się z kolei mecz Anglików ze Słowakami, także w 1/8 finału, i sprawdźmy, jak do tego spotkania podchodzą nasi południowi sąsiedzi. Mimo że Anglicy byli krytykowani po przeciętnych występach w grupie, trener Słowaków Francesco Calzona nazwał ich najlepszym zespołem turnieju. Gdy tylko zaczną grać drużynowo, będą nie do pokonania, mają przygotowanie fizyczne, technikę i kreatywność. Z kolei my będziemy musieli wykorzystać to, na co nam pozwolą, powiedział selekcjoner. Słowacki obrońca Peter Pekarik stwierdził, że jego drużyna musi zagrać uważniej niż w poprzednich meczach. Wystarczy niewielkie zawahanie, a rywal natychmiast nas ukaże. Mówi się, że Anglia nie jest w szczytowej formie, ale ja się z tym nie zgadzam. Uznaję ich za jednego z faworytów do mistrzostwa, powiedział doświadczony reprezentant. Słowacja zagra w fazie pucharowej na dużym turnieju po raz trzeci w historii. Na Euro 2016 Słowacy zostali pokonani w 1/8 finału przez Niemców. Walkę o ćwierćfinał przegrali również na Mistrzostwach Świata w 2010 roku z Holandią. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Będziemy kontynuowali wątki związane z Euro, natomiast teraz wątek siatkarski. Mamy dobre wiadomości dla kibiców tej dyscypliny. Nasi siatkarze w meczu o trzecie miejsce w Lidze Narodów wygrali pierwszy set ze Słowenią do 24. A jak wygląda sytuacja w drugim? Zerkniesz? Masz bliżej. Na razie nie widzę. No to ja już teraz mówię. Widzę. 8-4. Tak, prowadzą Polacy. Na pewno myśląc o takich meczach jak ten jutrzejszy Belgii z Francją, to jest coś, co elektryzuje wszystkich kibiców, no a także kibicka Arsenalu, czyli Beatę Płomecką. Belgijska reprezentacja jest pod ostrzałem krytyki za słabą skuteczność, kiepski styl, zwłaszcza wymęczony bezbramkowy remis z Ukrainą. Po tym meczu kibice wygwizdali piłkarzy, co odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych. Teraz Belgię czeka trudne zadanie, bo nie dość, że Francja jest wymagającym zespołem, to jeszcze meczom z nią zawsze towarzyszą emocje, powiedział telewizji RTBF Patryk Baragiola, autor książki Belgia kontra Francja, 120 lat pojedynków. Przez długi czas były one nazywane meczami przyjaźni, ale teraz przeszliśmy w drugą skrajność. A to dlatego, że Francuzi traktują Belgów z wyższością w mało wyszukany sposób, żartują sobie na ich temat. Bilans meczów jest korzystny dla Czerwonych Diabłów. Wygrali 30, trójkolorowi 26. Ale w spotkaniach o stawkę, w turniejach międzynarodowych, zawsze górą była Francja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Właśnie, to będzie mecz, na który wszyscy czekamy. Czekamy także na pierwszy mecz i pierwszy gwizdek sędziego w dzisiejszej 1/8 finału. Anglia zagra ze Słowacją. Tak, a jeżeli chodzi o te jutrzejsze spotkania, to Francuzi z Belgami, o czym opowiada Beata Płomecka, a drugie jutrzejsze spotkanie to Portugalia kontra Słowenia. ostatnim wątkiem piłkarskim w tej godzinie i całej audycji rozmowa z niespodziewanym gościem, jakiego spotkał kilka dni temu niedaleko Trójki, Krzysztof Łoniewski. Jean-Luc Leban, czyli młody słoweński bramkarz, na co dzień bramkarz Evertonu. Tak, tak, dokładnie. Jean-Luc, zanim dojdziemy do Evertonu, to powiedz, jak to się stało, że my tutaj siedzimy i ty odpowiadasz płynną polszczyzną. Jak miałem 5,5 lat, no to przez taty stanowisko przeprowadziliśmy się całą rodziną do Polski, więc praktycznie całe życie do 16 roku życia spędziłem w Polsce, także no 12 lat, no to nauczyłem się płynnie mówić, tak? I do dzisiaj dziewczyna jest Polką, także... Także twoje związki z Polską są silne i będą silne. Tak, tak, zdecydowanie. Uwielbiam przyjeżdżać do Warszawy. Całe wakacje zazwyczaj spędzam w Warszawie, oprócz jakiegoś tam wyjazdu za granicę w cieplejsze rejony, ale tak, uwielbiam Warszawę. To powiedz, gdzie ty trenowałeś? Gdzie uczyłeś się piłkarskiego rzemiosła w Warszawie? Jak miałem tam, teraz nie pamiętam dokładnie, ale 10-12 lat może, no to w Escoli Varsovia. No i tam przede wszystkim wielkie podziękowania dla Marka Hańskiego, trenera bramkarzy, z którym pracowałem bardzo długo. Do dzisiaj z nim pracuję, jak jestem tutaj na urlopie powiedzmy, no to jednak jak idę na jakiś trening, to z nim trenuję na boisku i naprawdę dużo mnie nauczył. I co, i stamtąd trafiłeś już do Evertonu? Przyszła propozycja gry w Evertonie, gdy byłeś w Escola Varsovia? Trochę inaczej to wyglądało. Jak miałem około 15 lat, zaczęły się różne testy za granicę. Więc pierwsze była Barcelona, później był United, Tottenham, Liverpool, Everton, Leicester. Także trochę tego było. Grubo. Tak, no. No i później były jakieś tam propozycje właśnie te zagranicy, ale zdecydowaliśmy się z agentem, z rodziną, że i ja sam, że Everton będzie najlepszym miejscem dla mnie do rozwoju. I nadal tak uważasz dziś? Tak, tak, zdecydowanie. Dużo się rozwinęłem, przede wszystkim jako człowiek, jako zawodnik tak samo. Ale jak najbardziej. Jak ci się żyje, mieszka w Liverpoolu? Dobrze, jest to bardzo żywe miasto, bym powiedział. Ale jest bardzo przyjemnie, jest woda, jest też spokój. Ale jeśli się chce trochę żywiej, że pójść do restauracji, coś takiego, to jest czym wybierać, tak? Ale też nie jest za duże miasto, że nie ma korków aż tak bardzo. Jest przyjemnie mi się tam żyje. Ostatni sezon spędziłeś na wypożyczeniu. Gdzie grałeś? Tak, grałem w 6. lidze angielskiej na wypożyczeniu. Ale to nie tak, jak sobie wszyscy myślą, że tam byłem i każdy o mnie zapomniał, powiedzmy, tylko ja trenowałem cały tydzień w Evertonie z moimi trenerami, czy U21, czy zdarzało się też w pierwszej drużynie i praktycznie tak naprawdę na samą sobotę przyjeżdżałem na mecz i grałem mecz z chłopakami, tak? Na początku było tak, że musiałem tam raz w tygodniu być z nimi na treningu, tym przedmeczowym, na przykład w czwartek albo piątek, żeby po prostu z nimi jakąś tam taktykę ustalić, ale no tam też to nie było najbliżej, tak półtorej godziny do dwóch autem, także później już czasem po pierwszych tak czterech meczach, gdzie już widzieli na co mnie stać, powiedzmy, no to powiedzieli, że dobra, Żan, już okej, okay, wiemy co mamy, tak? Teraz wróciłeś do Evertonu i kolejne wypożyczenie? Na to się zapowiada. Tego chce klub, tego chcę ja, żebym mógł się dalej rozwijać i przede wszystkim grać. Tak? Ale wyższa liga. No tak, tak, zdecydowanie wyższa liga. Jeszcze nie wiem gdzie, ale zobaczymy. A powiedz, kiedy mierzysz, żeby zostać pierwszym bramkarzem The Toffees, bo na pewno masz jakieś takie marzenia i cele sobie stawiasz. Na pewno mam marzenia, ale na chwilę obecną to podchodzę do tego z chłodną głową. Na spokojnie, wiem, że jeszcze dużo przede mną, dużo doświadczeń muszę jeszcze nabrać, zanim no, stanę się tą jedynką, tak? Będę ciężko pracował i dążył do tego, ale jeszcze długa droga przede mną. A kto jest najlepszym bramkarzem w Premier League dla ciebie? Chyba oczywiste. Jordan Pickford. A numer dwa? Martinez, pewnie bym powiedział. A propos Jordana Pickforda, to nam, kibicom, zawsze imponowało to jego przygotowanie gimnastyczne. On jest tak jak sprężynka, prawda? No, jest. Dla mnie większe wrażenie, szczerze mówiąc, robi, jakie interwencje robi, tak, na boisku, ale też jego gra nogami jest niesamowita, naprawdę. Ludzie może tego, jak czasami się ogląda te mecze Evertonu, nie widać aż tak, bo powiedzmy w ostatnich latach Everton gra trochę bardziej bezpośrednio, nie boduje aż tak bardzo jak, nie wiem, City czy Liverpool, ale nawet przy tym, jak on jest w stanie daleko wybić piłkę, tak, no to jest niesamowite i tak samo mówię, ja go widzę na treningach dzień w dzień, jak są małe gierki, posiadanie piłki, tak, no to naprawdę jakby no robi wrażenie i naprawdę umie. I na zakończenie powiedz mi proszę, co myślisz o grze Słowenii na Euro? Bardzo dobrze, no. Myślę, że nikt się tego nie spodziewał. Wyszli z grupy, jest historycznym wydarzeniem Słowenii. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy kiedykolwiek w historii się to udało. Pozytywnie bardzo, no nie jesteśmy wielkim narodem, jest nas 2 miliony. A jednak w każdym sporcie sobie radzimy na tym najwyższym poziomie, także... Jesteście wybitnym narodem sportowo. Czy widzisz jakieś szanse dla swojej reprezentacji w starciu z reprezentacją Portugalii? Gruzja pokazała, że się da. Ale ja powiem tak samo, no... Anglicy mieli nas znieść, tak? A co się stało? 0-0. Uważam, że w piłce nożnej zawsze jest szansa. I nie ma też mówić, że Portugalia oczywiście świetna reprezentacja. Ale my też nie możemy się bać i tak dalej, tak? Drużyna będzie miała swoje zadania, jeśli je wykona, no to można wynieść fajny wynik, tak? Co jest siłą waszej kadry? Myślę, że w takich mniejszych reprezentacjach, tak? Najbardziej ta zgraność drużyny. Ja to widzę też u nas w reprezentacji U21, gdzie samemu gram i mierzymy się z największymi reprezentacją, czy Francją. Przez to, że jesteśmy tak bardzo zgrani, każdy sobie ufa nawzajem, pracujemy jeden dla drugiego i jest ciężko innym zespołom nas przebić, a my zawsze wierzymy w nas, więc uważam, że to taka wiara. Jean-Luc Leban, przyszłość słoweńskiej piłki, rozmawiał z nim Krzysztof Łoniewski. Studio Euro w Trójce. A już niebawem będziemy mówić o rajdzie Polski, połączymy się z Tomaszem Szmandrą. Wspominaliśmy o tym, że będzie o rajdzie Polski, także przenosimy się od razu tam, gdzie działo się to wszystko. Akcję obserwował z bliska Tomasz Mandra, dziennikarz motoryzacyjny. Tomku, witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Finn Rovanpera zastąpił Sebastiana Oziera, no i przyjechał i wygrał. Zasłużenie? No zdecydowanie zasłużenie. 23-latek, który jest, przypomnijmy, aktualnym mistrzem świata, dzierży ten tytuł już od 2 sezonów, został w trybie pilnym wezwany do Mikołajek po tym, jak Sebastian Ogier i Vincent Landis mieli ten nieszczęsny wypadek podczas zapoznania z trasą i musieli niestety wycofać się z rajdu. Myślę, że Rovanpera dał popis znakomitej jazdy, bo przypomnijmy, że on debiutował na mazurskich szutrach, w ogóle w imprezie w Polsce debiutował przed laty, był tylko na jakichś testach, natomiast tak naprawdę na tych trudnych mazurskich szutrach startował po raz pierwszy i okazał się najlepszy z tej całej czołówki. A przypomnijmy też, że przez 2 dni prowadził w rajdzie Andreas Mikkelsen i Thorsten Eriksen w Hyundaiu i20N, którzy naprawdę jechali bardzo dobrze i wydawało się, że zmierzają po zwycięstwo w naszej rundzie Mistrzostw Świata, ale tutaj niestety pech, jak to w rajdzie, dotknął także naszych zawodników. Także Norwegowie przebili opony na odcinku Brągowo i ostatecznie dotarli do mety na 6. miejscu. Pech także Kajetana Kajetanowicza, on też świetnie sobie radził. Powiedz, co się wydarzyło, no i jak pozostali Polacy? No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że od początku do końca w kategorii Rally 2, czyli w tej słabszej kategorii samochodów, prym wiedli sami Pajari, Eni Malkonen i to oni zdecydowanie wygrali, ale już wczoraj było widać, że bardzo dobrze rozpoczął dzień Kajetan Kajetanowicz i takie rezultaty uzyskiwał, że wszyscy liczyliśmy na to, że on powalczy tutaj o pierwszą lokatę w tej kategorii, zresztą w tej kategorii się ściga, odniósł już w niej wiele sukcesów. Niestety do momentu uszkodzenia auta Kajetanowicz zmniejszał tą stratę do liderów, ale na 11. odcinku specjalnym troszeczkę było za szybko, podbiło go na kolejnie, wylądował w krzakach, w których okazało się znajdowały się duże kamienie, które uszkodziły zawieszenie na tyle nieszczęśliwie, że nie skończył wczorajszego etapu Kajetan Kajetanowicz. Zameldował się na mecie, bo zgodnie z regulaminem mógł dalej kontynuować rajd, ale został sklasyfikowany w kategorii Rally 2 dopiero na 19. pozycji. Warto jeszcze wspomnieć o Miko Marczyku i Szymonie Gospodarczyku, którzy w tej kategorii zajęli 10. miejsce. No oni też mogli być wyżej, ale niestety dzisiaj mieli także stratę czasową po pechowym przebiciu opony. Tomku, bardzo ci dziękujemy. Tomasz Mandra, dziennikarz motoryzacyjny, opowiadał o rajdzie Polski. Wracaj spokojnie do Warszawy, a my z państwem usłyszymy się kilka minut po godzinie 18. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Witam państwa, Dariusz Szpakowski, Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy, płaci mniej, jest! Kupił taniej, proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Marzę o krecie. Naprawdę? No jasne, a ty nie? Nie po tym, co zrobił w naszym ogrodzie. Wakacje marzeń? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.